Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli gençler, elimizdeki broşürde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bize ulaştırılan bir hadisi şerif var. Hadis-i şerif, dini bilgi kelimesiyle özetlenemeyecek kadar daha kapsamlı bir ifadeyi yansıtır. Hadis-i şerif, Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselama söylettiği şeyler demektir. Çünkü sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kafasından, hevasından konuşmuyor. Allah konuşturuyor. Neyi söyletmek istiyorsa Allah ya da kullarının neyi bilmesini istiyorsa Allah peygamberine onu söylettiriyor. Bu şekilde iman ediyoruz. Böyle inanıyoruz biz. Bize ulaşma tarzı itibariyle sorunlu olmayan bir hadis-i şerif bizim için Allah'ın kulağımıza döktüğü bir sözdür. Bu şekilde bakmadıkça Müslümanlık iddiamız samimi olamaz. Peygamberimizi aleyhissalatü vesselam bir arkadaş gibi, bir hoca efendi gibi, değerli bir yazar, değerli bir mütefekkir gibi göremeyiz. Eski ümmetler öyle gördükleri için peygambersiz kaldılar sonra. Biz Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem ya iman edip ümmetinden biri olarak yaşadığımız peygamberimiz görürüz, böylece kurtuluruz, ya da bir grup insan bu çizginin dışında kalır, Allah'ın ebediyen cehennemde tutacağı kafir kullarından olur. Biz iman ettiğimize göre, mümin olarak ölmek istediğimize göre alternatifimiz yoktur. Peygamber Efendimiz ne diyorsa son sözü söylemiştir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü kök olarak kabul ettikten sonra evirip çevirebilir miyiz? Şöyle demek istemişti. Aslında işte o zaman zorunluluktan bunu söyledi. 28 Şubat günlerinde çok sıkışıktı, onun için öyle dedi. Sonra normale döndüğü için hayat o sözün geçerliliği kalmadı diyebilir miyiz? Haşa. Zamanla sınırlı bir peygamber olmadığı için o, sözlerini de zamanla sınırlı söz olarak göremeyiz. Benim peygamberim şu yılların peygamberi değil ki, şu kıtanın peygamberi değil ki, insanlığın son insana kadar peygamberi, uzayda dahil nerede insan olarak birisi nefes alıyorsa onun peygamberidir. Dolayısıyla biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü, yani hadisi şerifleri, imanımız, cennete girme kılavuzumuz olarak görürüz, görmek zorundayız. Bütün asırlarda bunun böyle olmasına karşı eğri büğrü tavırlar sergileyenler olmuştur. Bütün asırlarda müminlerin karşısında kafirlerin olduğu gibi. Herkesin kökten Müslüman olması diye bir şartı yoktur Allah'ın. Hak batıl gelmiştir. Kimi hakka, kimi batıla geçecektir. Peygamber aleyhisselamın sözlerine bakış da bu şekildedir. Şimdi kardeşler, önümüzdeki hadisi şerifi Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhümanın rivayet ettiği bir hadis. Yani rivayet etmek demek sahabi Peygamber aleyhisselamdan duymuş, öğrenmiş, bize aktarıyor demek. Bu hadisi şerif kardeşler Bukhari ve Müslim'de bize naklediliyor. Bu da şunu gösteriyor. Bukhari ve Müslim elimizde din bilgisi olarak Kur'an'dan sonraki en güvenilir birinci ve ikinci kaynak demek. Ben şimdi size bu hadis-i şerifi okurken, kendimi adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde, onu kendi kulağımla dinliyor kadar güvenli bir bilginin önünde hissediyorum. Elhamdülillah. İmanım da böyle, mantığım da böyle söylüyor. Realite de bunu söylüyor. Bu hadisi şerifte kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir değişik uslup kullanıyor. Bu değişik uslupla, yani 10 rakamını gösterip 100 anlaşılmasını istiyor. Örneklendirmelerde göreceğiz inşallah. Buyuruyor ki Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhümanın bize aktardığı, rivayet ettiği hadiste buyuruyor ki Allah insanların arasından ilmi çekip almaz. Böyle bir cezası yoktur Allah'ın. Yani bir gün kalkıyor insanlar, her şeyi unutmuş oluyorlar. Allah beyinlerini boşaltıyor. Böyle bir alma çeşidi yok Allah'ın, ilmi. Ama alimleri çeker alır. Alimler gidince boşalan yerleri, insanların doğal alime ihtiyacı var tabi doğal olarak, boşalan yerlerine insanlar alim olmayı hak etmeyenleri getirirler. Ve neticede alim sıfatını hak etmedikleri halde alim koltuğunda oturanlar insanlara din öğretmeye kalkarlar. Hem kendileri saparlar hem de yönlendirdiklerini saptırırlar. Hadis bitiyor. Tekrar özetleyeyim kısaca, aralara kendi cümlelerimi soktuğum için belki uzamış oldu. Allah ilmi ilim olarak çekip almaz. Alimleri çeker alır. Alimler gittikten sonra da insanlar ilim ihtiyacını gidermek için alim olmayı hak etmeyenleri, cahilleri getirir, alim yerine koyarlar. Onlara sorular sorarlar. Onlar da cevaplar verirler. Bilmedikleri dini öğretirler. Saparlar, saptırırlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kardeşler, bu hadisi şerif bir tür kıyamet alametlerinden söz ediyor şüphesiz. Veya insanlığın geçireceği badirelerden söz ediyor. Biz Müslüman nesil olarak, dinini dert edinmiş genç nesil olarak, ben kendimi genç saymayayım da sizleri kastederek söyleyeyim, dinini dert edinmiş, ben ümmeti Muhammed'in kelepur ekmeğini yemek istemiyorum, ümmetimin adamı olmanın bedelini ödeyeyim, üzerime düşeni yapayım şuuruyla yaşayan nesil olarak bu hadisten ne anlamamız gerekiyor? Bir, demek ki ilim denen şey sıhhat gibi, beden gibi Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Allah nasıl sağlığının kıymetini bilmeyenin ciğerlerini alıyor, kalbini, damarlarını tıkatıp hastalıklı hale getiriyor, insanı cezalandırıyor, yatağa yatırıyor veya öldürüyor. Madem kıymetini bilmedin sağlığın, cezalandırdım demeye getiriyor Allah. İlim de insanların Kur'an, hadis ve diğer ilimleri bilmeleri tıpkı sağlıkları gibi bir nimetidir Allah'ın. Sağlığının kıymetini bilmeyip hastanelik olan, bedenini yıpratan cezalandırıldığı gibi ilmin kıymetini bilmeyen nesil de cezalandırılıyor demek ki. Bunu hadis-i şeriften anlıyoruz. Bir. İki, Allah kaderi gereği ya da öyle murat ettiği için ilmi alimin üzerinde yansıtıyor. Dolayısıyla verirken de alimlere veriyor ilmini, alim diye bir kadroya veriyor, alırken de onları alıyor. Yoksa ilim, mesela Allah şöyle bir ceza vermiyor hadisten anlıyoruz. İnsanlar uğraşıyorlar, uğraşıyorlar, 10 senede çocuğa elif cüzünü öğretemiyorlar. Bir türlü alim yetişmiyor. Herkes Fil suresini ezberleyene kadar yaşlanıyor. Böyle olmuyor. Böyle bir cezası yok Allah'ın. İlmin bir nesne olarak kendisini almıyor. İlmin yansıdığı değeri kaldırıyor Allah. Tıpkı peygamberliği sanal bir alemde insanların ruhuna indirmeyip nübüvveti insan üzerinden Allah gösterdiği gibi, mesela bir melek gelip insanlara görünüp bundan sonra dininiz budur deyip göklere yükseldiğini görüyor insanlar ve gidiyor. Böylece herkes o meleğin dinine giriyor. Böyle bir şey olmayıp insanların içinden bir insana Allah vahyini yansıttığı gibi, daha sonra o peygamberin varisi olarak alimlerin üzerine ilmini yansıtıyor Allah. Bu yüzden bu ümmetin alimleri dışarıdan müminler tarafından gözlendiğinde Allah'ın ilim sıfatının yansıttığı değerlerdir. Kendileri baktıkları zaman alimler kendi konumlarına Allah'ın yeryüzündeki temsilcileridirler. Alim kendini böyle bilmek zorunda, bu ümmet alimini böyle bilmek zorunda. İki taraftan bir tanesi. Yani alim kendini diplomasının ya da mesleğinin ya da maaşının kölesi zannederse veya ümmet bakkalla alim arasında bir fark görmezse, biri ekmek satarak para kazanıyor, biri de bilgi satarak para kazanıyor diye sıradanlaştırılmış bir alimlik mesleği diye bakarsa alimler, ümmet alimlere böyle bakarsa, bu tıpkı sigara içip ciğerlerini bozma tehlikesini göze alan bir insanı Allah'ın hastaneyle cezalandırdığı gibi, yatağa yatırıp mezara gönderttiği gibi Allah, kıymetini bilmediği zaman alimleri, ümmet olarak bilmedikleri zaman Allah alimleri çekip alıyor. Böylece cehaletle yüzleşen ümmet bir türde ilim ihtiyacı da hissediyor. Bu sefer alimlik karakteri taşımayanları alim diye önüne geçiriyor. Onlar da karakteristik olarak ilmin gereklerini yapacak kimlik sahibi olmadıkları için cehaletin gereği olarak insanları cehenneme sürüklüyorlar. Kendileri de cehennemlik oluyorlar. Üçüncü nokta bu hadis-i şerifin bize gösterdiği yol. Biz ümmet olarak Allah'ın üzerimizde bir cezasını görmek istemediğimiz için, nasıl cuma namazını ihmal etmiyorsak, hiç kimse cuma namazına gitmiyorsa gavur köyüne döner burası diye korkuyorsak, cuma kılmayanı bu yüzden kınıyor, ayıplıyorsak, aynı şekilde biz nasıl Ramazan orucunun tutulmamasını, sokaklarda Ramazan günü yemek yenmesini, ne lan İslam toprağı değil mi burası diye ayıplama ihtiyacı hissediyorsak, Kâbe'mize hakarete tahammül edemiyorsak, neden? Ümmet olarak ortak değerimiz bunlar diyorsak, ümmet olarak mezhebi ne olursa olsun, Allah'ın kitabı ile aramızda köprü fonksiyonu olan alimlere bakışımızın bu olması gerekiyor. Bu da alimleri yıpratmadan bir değer, tıpkı Kâbe'yi tartışmadığımız gibi. Bir Müslüman çıkıp bu Kâbe'nin bir tarafı 9 metre, öbür tarafı 12 metre. Matematiksel olarak yanlış yapılmış. Böyle dikdörtgen olur mu ya? Öbür tarafı da 11,5 metre diye Kâbe'yi kimse irdelemediği gibi, abdest alırken ya şurasını niye fazla yıkıyoruz diye karıştırmadığı gibi, çünkü Allah'a ait değerler bunlar. Alimler de bütün beşeri kimliklerine rağmen masum değiller. Alim masum asla olamaz. Peygamberden başka aleyhisselam masum yok. Alimi o insani kimliğine, mezhebinin farklılığına, düşünce farklılığına rağmen sırf bir açıdan Allah'ın dinini yaşatan değer olduğu için ümmet korumak zorundadır. Kâbe'yi koruduğu gibi, Mushaf-ı Şerif'i koruduğu gibi. Elbette Mushaf'a saygıyla alime saygı farklıdır. Ama alimi sıradanlaştırırsan, Mehmet Efendi yerine lan Mehmet gel bir çay içelim diye çağırırsan, Bir lan Mehmet demekle insan kafir olmaz şüphesiz. O da sana lan Ahmet diye çağırır, dengeleşmiş olursun. Ama bir köyde lan Mehmet 3 defa tekrar edildiğinde oku lan bir Kur'an demez ona kimse daha. Ondan sonra sıradan Mehmet olur o. Bu 10 sene içinde ilmin kaybolması demek değildir. Ama 10-10 diye 10 tane 10 yıl içinde ilmin ve alimin erimesi demektir bu. Böylece ümmet şu bu nedenlerle büyük bir alim kitlesini kaybettikten sonra uyanır. Hepimiz belli bir dönemde alimler şapka kanunundan, harf inkılabından dolayı ipe götürüldüğünü, Kadir Mısıroğlu üstadın deyimiyle binlercesinin asıldığını, henüz o evraklar açılmadığı için kaç alim asıldı bilmiyoruz ama 7 tane de asılmadı herhalde. Birdenbire koca bir hilafet devletinden 100 tane mi alim kalırmış? Demek ki birkaç gecede kaybedildi bunca alemimiz. Ama bunu hep işte bir inkılap oldu, inkılabın etkisiyle ilim düşmanları, din düşmanları yaptı. Öyle diyecek yerde Allah onları kullanıp cezalandırdı niye demiyoruz? Bir hilafet toprağında 10 yıl içinde ezan okuyacak, bir nikah kıyacak, nikah duası yapacak kadar ilimli olan bir nesil kalmaz olur mu hiç? Ortada bir cezalandırma var. Bu neydi tabi? Koca koca kendisi alim insanlar bile gelip fen ilimleri bilmem ne ilimlerdi. Mesela kalkıp da İslam ilimlerinden olmayan matematik vesaire ilimlerine müsbet ilimler diye isim koyup şeriat ilimlerinde menfi ilimler demeye getirirsen sen kendin de güya şeriat medreselerinde okumuşsun. Sen dahil ilmin erimesi için sirke, kezzap ne varsa tekneye döken adamsın demek ki. Böylece tekne delindi, su aldı. Su alınca da Allah alimleri aldı. Alimsiz nesil diplomalı okumuşlar buldu. Diplomalı okumuşlar da ya peygamber şunu demek istememiş olabilir deyip istediği gibi evirdiler, çevirdiler. Kur'an Latince okunsun, İtalyanca okunsun dediler bu sefer. Neden? Allah alimleri aldı. Bir şapka uğruna değil, bir mendil uğruna bile olsa din için olduktan sonra kafasını verecek alimleri aldı Allah. Onun yerine Kur'an uğruna bile koltuğundan dahi vazgeçemeyecek cahil kesim kaldı. O cahil kesimde saptılar, sapıttırdılar. Bu nedenle kardeşler, bu hadisi şerif 10 gösterip 100 isteyecek dedik. Alimleri alırsa Allah ilmi alır demekle ne manaya getirdiğini aleyhissalatü vesselam Efendimiz için böylece anlamış oluyoruz. Bu ümmet alimlerini peygamberinin varisleri olarak el üstünde tutmadığı sürece İslam iddiasında, İslamcılık iddiasında zor bulunur. Bir sektör olarak İslam üzerinden geçinen bir kurum olarak var olursun. Tekrar vurguluyorum, bu anlayışımız alimlerin masum olduklarını, hata etmeyeceklerini, bir kere sarık sardı alim, tamam bu cennetlik, böyle bir şey yok. Alimler cehennemi tutuşturan talaş parçaları da olabilir. Bizi o ilgilendirmiyor. Rabbimizin kitabıyla, diniyle aramızda ilim köprüsü oluşturuyorlar mı ona bakıyoruz biz. Alimin çocuğu alim olmamış. Dolayısıyla biz de bunu şimdiden terk edelim diyecek halimiz yok. O da bizi ilgilendirmiyor. Biz ondan istifade ediyoruz. O ne yaparsa yapsın. Bu nedenle kardeşler, biz ümmet olarak peygamberimizin kendisini kaybettik. Bu dünyada aramızda değil. Nübüvveti hariç, yani peygamberliği hariç, onun getirdiği her şeyi alimlerimizin üzerinden görürüz. Alimler Allah'ın şahitleridirler. Allah'ın yeryüzünde bize örnek gösterdiği tipleridirler. İlim ve alim konusunda bu perspektifi yakalamamız gerekiyor. Aksi takdirde İslam'ın sloganlarını üretiriz biz. İslam slogan olarak içimizde var. Bu nedenle kardeşler biz alimleri bu mantıkla tutuyoruz. Ancak alimlerin de enayi olmasını istemeyiz. Her sorulana kökünden cevaplar veren bir alim olmaz aslında. Her şeyden anlayan alim olmaz. Burada İbn Mesud radıyallahu anh'ın çok hoş bir sözü var. Diyor ki her sorulana cevap veren delidir diyor. Biz alim diyoruz, maşallah her bilgisi var, delidir diyor. Her sorulana cevap verilir mi? Neden? Peygambersen sana vahiy gelir. Ama peygamber değilsen sana vahiy gelmeyecek. Vahiy gelmediğine göre sen her şeyi bilmen mümkün değil. Ama alim Arapça bildiği için, ilme ulaşma kaynaklarını bildiği için kendisi cevap verir veya bizi cevap noktasına ulaştırır, başkasından nakleder, o onun bileceği iş. Ama alim cevap makinesi değildir. Çözüm üreten makine değildir. Bu mantıkla alime bakamayız biz. Evet, İslam anlayışı içerisinde mesela Şiiler böyle bir ekoldürler. Alimlerini her şeyin son noktası görüyorlar, masum gördükleri için. Şeriatımıza aykırı bir anlayış bizim. Kul masum olmaz. Ama onlar böyle bir anlayışla baktıkları için alimlerine, onlar açısından alim her şeye cevap verir. Helalse helal, haramsa haram. Böyle bir bizim açımızdan kabul edilemez bir durum. Ama biz alimleri otomatik cevap makinesi atıyorsun, 1 lira cevabın hemen geliyor. Böyle bir alim olmaz. Böyle bir alim sömürüsü olur. Bu sektörleşmiş sömürü odağı demektir. Biz alimleri her işimizi çözecek kimseler olarak görmüyoruz. Her işimizde kendilerine müracaat edeceğimiz kimseler olarak görüyoruz. Sigorta diye bir sistem gelişmiş. Alimleri sıkıştırıp illa bize bir sigorta helaldir de yahu. İşte krediyle ev almak helaldir deyinceye kadar kapısına vurup ya helaldir dersin ya da burada yatıp boykot yapıyoruz diyecek halimiz yok bizim. İbni Ömer radıyallahu anhuma, Ömer bin Hattab'ın oğlu, bir soru sorulmuş ona da, bilmiyorum demiş. Karşısındaki de, ah hem sahabi hem Ömer'in oğlu hem de bilmiyorum diyor. Bu ne biçim iş diye tip tip bakmış ona. Demiş ki, be adam, sen beni cehennemin üzerinde köprü mü yapmak istiyorsun? Ben bilmediğim şeyi de biliyorum diyeceğim, bana basıp öbür tarafa geçeceksin. Cehennem benim altımda kaynayacak, sen cennete gideceksin, ben cehenneme gideceğim. Enayi miyim demiş. Yani alim bizim cehennemle aramızda köprü değil ki. Yani alim kendini yakması gerekmiyor. Alim din koymuyor. Alim şeriata ilave yapmıyor. Allah'tan anladığını söylüyor. Kendi ilave yetkisi olsa bireysel reislik makamı hakkı olarak ben oyumu bu taraftan kullanıyorum diyecek bir yönetim şeması değil ki alimlik. Bu nedenle kardeşler, alim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininin yaşayan şeklidir. Nübüvvet makamı ile ilgisi yoktur. Masum değildir. Ama din onun üzerinden ayakta duruyor. Dolayısıyla biz alimleri var ettiğimiz sürece, bu var etme tabi nasıl olur? Daha doğmamış çocukları ilme adayarak olur. İlimle meşgul olanlarını saygın tutarak olur vesaire, nasıl elde edeceksek. Ümmetin alimlerini muhafaza etmesi demek, kendini koruması demektir. Alimler eğer pasifize edilirlerse, en iyi ihtimalle, yok edildiler demeyeyim de, pasifize edilirlerse, bunun sonucu olarak da Allah onları çekip alacaktır. Çekip alınca belgesi olan ama bilgisi olmayanlar konuşacak. Bilgisi olan ama Allah'tan korkmayarak konuşanlar olacak. Medyadan etkilenerek konuşan olacak. Ümmetin üzerine basıp şöhret olmak isteyenler olacak. Her halükarda ümmet bundan zarar görecek. Biz yeni nesil olarak arkadaşlar, bizden önceki neslin düştüğü bu alimleri önemsememe hatasına karşı yeni bir hamleyle alimlerinin peşinden gidecek bir nesil oluşturmak zorundayız. Bu bizim cihadımız olarak kabul edilebilir. Bunu ibadet düzeyinde ciddi bir iş görebiliriz. Dilerim Allah alim olmayı ya da alimlerle beraber olmayı ya da onlar için çalışmayı bize nasip eder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.